csak miatt dolgozol? Már az életed! Aztán egyik reggel kimondod magadban a szót! Baba bunci! Onnantól kezdve meglátod a fényt, te faszból! Egész nap kétes oldalakról nézegettél új szülött fotókat. A melód közben való fotók nézésén kaptak téged. Kirúgtak és az utcára kerültél, te bolond.